Zdobywał medale olimpijskie. Wielokrotnie wygrywał wyścigi pokoju w latach 70. Nie żyje wybitny polski kolarz Ryszard Szurkowski. Podlasie jako pierwsze w Polsce przełącza numer alarmowy 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Na fermie na Pomorzu wykryto przypadek zakażenia koronawirusem u norek. Był legendą kolarstwa. W wieku 75 lat zmarł Ryszard Szurkowski. W 1972 roku w Monachium i 4 lata później w Montrealu wywalczył srebrny medal olimpijski w drużynowej jeździe na czas. W latach 1970, 71, 73 i 75 był najlepszy w wyścigu pokoju. W 1973 w Barcelonie został indywidualnym mistrzem świata w wyścigu amatorów ze startu wspólnego oraz drużynowej jeździe na czas. Po zakończeniu kariery z sukcesami trenował reprezentację Polski. Sportowcy pod jego wodzą wywalczyli m.in. srebrny medal Igrzysk Olimpijskich w Seulu. W 1988 roku w drużynowej jeździe na czas. W latach 2010-11 był prezesem Polskiego Związku Kolarskiego. Będzie nam brakowało Ryszarda, ale zostają fantastyczne wspomnienia z nim związane, mówi dyrektor Tour de Pologne i przyjaciel Szurkowskiego Czesław Lang. Stworzył erę Ryszarda Szurkowskiego. Pamiętamy jego wyścigi pokoju, bardzo silną drużynę, mistrzostwa świata, igrzyska olimpijskie. Na pewno dzięki Ryszardowi wielu, wielu młodych kolarzy, między innymi i ja, zaczęło uprawiać kolarstwo. Był to wzór naśladowania i to akurat w tych latach 70., kiedy sport był chyba czymś więcej niż sport. Potrzebowaliśmy takiej dobrej energii, która płynęła od sportowców, czy to byli kolarze, czy to byli bokserzy. Latem 2018 roku Ryszard Szurkowski miał groźny wypadek podczas wyścigu weteranów w Kolonii. Przeszedł kilka operacji i walczył o powrót do zdrowia. Za około miesiąc mamy poznać szczegóły tzw. Nowego Ładu. Nowy program gospodarczy dla Polski przedstawi rząd. Ma on pomóc rozwijać gospodarkę w nowej rzeczywistości po pandemii koronawirusa, informował w programie pierwszym Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller. Jeżeli chodzi o terminarz, w tej chwili nie chciałbym deklarować konkretnej daty, ale myślę, że to przełom lutego i marca to jest ten termin, który jest możliwy. Tam będą rozwiązania, które poprawią los wielu polskich rodzin, w tym finansowy. Co do szczegółów nie chciałbym w tej chwili mówić, natomiast faktycznie to będzie kilka dużych zmian, które będą bardzo istotne, porównywalne do tych największych projektów Prawa i Sprawiedliwości z poprzednich lat. Trwają ostatnie prace nad programem. Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku przejmuje telefony do Straży Pożarnej. No od dziś mieszkańcy Białegostoku i okolic, wybierając numer alarmowy 998, połączą się z operatorem numeru 112. To konsekwencja tworzenia w Polsce jednego wspólnego Centrum Powiadamiania Ratunkowego dla każdego województwa, mówi rzecznik podlaskich strażaków Marcin Janowski. Wybierając numer 998 dalej będzie to zgłoszenie obsłużone w pełni przez przygotowany do tego system powiadamiania ratunkowego. Natomiast oczywiście po drugiej stronie słuchawki tego połączenia nie odbierze strażak, tylko operator numeru alarmowego, który zbierze informacje niezbędne do przyjęcia zgłoszenia i przekaże do właściwej jednostki Straży Pożarnej, która zajmie się już dysponowaniem, koordynacją działań oraz samymi działaniami ratowniczymi. Przełączanie numeru alarmowego na Podlasiu potrwa 5 dni. Pierwsi będą mieszkańcy Białegostoku i powiatu białostockiego. W kolejnych dniach dotyczyć to będzie innych powiatów. Województwo podlaskie jako pierwsze w Polsce przełącza numer alarmowy 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W następnym tygodniu zmiany będą wprowadzane w województwie lubelskim, które również bierze udział w pilotażowym programie. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych powiedział, że ataki na media publiczne to metoda walki z wynikami wolnych, demokratycznych wyborów. Powodem ataków może być też, zdaniem Krzysztofa Czabańskiego, utrata monopolu na rynku mediów. Te środowiska nie mogą jakby się pogodzić z tym, że utraciły monopol władzy, czy utraciły przewagę władzy w parlamencie i urząd prezydencki, no to podejmują działania coraz bardziej radykalne, co jest oczywiście niepokojące. Krzysztof Czabański powiedział, że będzie zabiegał u premiera o większą ochronę dla dziennikarzy wszystkich mediów. W sobotę na ogrodzeniu budynku Radia Poznań pojawiły się obraźliwe napisy: domofon oblano farbą. Zarejestrowano pierwszy w Polsce przypadek zakażenia koronawirusem u norek. Został zdiagnozowany na fermie na terenie powiatu kartuskiego na Pomorzu. W tej chwili trwają badania. Ich wyniki powinny być znane za kilka dni, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W tej chwili jest w obróbce jakby to badanie, czyli chcemy dokładnie poznać, jaki to jest wirus, jaka to jest mutacja. Wiem, że została już podjęta decyzja, aby tą fermę zwierząt zlikwidować, żeby to się nie rozprzestrzeniało. Wszyscy pracownicy fermy zostaną przebadani przez sanepid. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Radzie, a Follow Willowie, Kings of Leon i The Bandit, zapowiedź albumu When You See Yourself. Znamy już dwa utwory, które na tym albumie się pojawią. Wiemy, że krążek pojawi się 5 dnia marca. Wiemy też, że znajdzie się na nim 11 utworów. No teraz tak sobie próbuję wyobrazić wielką radość tych 10 najwierniejszych fanów Kings of Leon, którzy jeszcze przed wielką premierą otrzymali od braci Follow Willów unikalne koszulki. Koszulki, które na wewnętrznej stronie zawierały tekst utworu, który znajdzie się właśnie na tym nowym albumie When You See Yourself. A państwo pewnie dobrze wiedzą, jak to czasem bywa z tymi pralkami, prawda? A to, że koszulka potem za mała, a to, że kolor później już nie taki. No ale miejmy nadzieję, że te unikatowe t-shirty przetrwają próbę czasu. Katarzyna First-Wojtkowska i Mateusz Tomaszuk, a to jest poniedziałkowa odsłona audycji Trójkowo-Rokowo. napisała, jak pan redaktor muzycznie ociepli atmosferę, no to od jutra odwilż. No nie wiem, pani Urszulo, czy to możliwe. No ale przed chwilą nie wiem, czy to była zachęta do odwilży, ale na pewno zachęta do pobudki. Wake up. Trochę metaforycznie panowie podeszli do tematu, bo chodzi tutaj raczej o pobudkę naszego serca. Pobudkę wiary w lepsze jutro, no bo przecież... Tak łatwo się zrazić, tak łatwo się poddać, kiedy do gry wchodzi zwątpienie, marazm albo po prostu utrata kogoś bliskiego. No to mam nadzieję, że państwo chociaż trochę zainspirują się tym utworem i przesłaniem od Arcade Fire. Wake up! No a skoro o porannych słowach mowa... Time to wake up, need a little time to wake up, Trzeba odrobinę czasu, by się obudzić. Need a little time to wake up. Ja bym nieco sparafrazował ten fragment i dodał: potrzeba dodatkowego budzika, by się obudzić. Tak zwanej drzemki. Nie wiem jak państwo, ale ja zawsze nastawiam budzik pół godziny przed tą właściwą porą. No ale ustawienie takiego dzwonka na budzik, myślę, że to całkiem dobry pomysł. Morning Glory i Oasis z albumu sprzed ilu? Sprzed 26 lat. No to teraz o tak zwanej swetrowej pogodzie. Plaży, ale stoję w Kalifornii ze stopami w piasku. Użyj rękawów mojego swetra, no i zacznijmy przygodę. No to pomarzyć można, stopy w piasku to chyba dopiero za czas jakiś. No chyba, że państwo morsują. The Neighborhoods, ich dźwiękowa pogoda swetrowa. Dzisiaj może się nieco przydać, bo rzeczywiście jest dosyć mroźno, a pani Iza wysłała przepiękne zdjęcie ośnieżonych gór. No i to zdaje się, albo to jest domek, albo to jest schronisko. Niemniej naprawdę dzisiaj w Polsce przepiękna pogoda. No to mam nadzieję, że z tym utworem ta odwilż jednak się nie pojawi. I would move to a different sea. I would take a plane, train, whatever it would be. I would go walking miles through the sand. I would swim across oceans till I reach your hand. No to chciałem powiedzieć tak, po angielsku, po arabsku oznacza kochanie. Słowo habibi, które jest takim słowem kluczem. A dlaczego habibi, dlaczego przy tym utworze? Ano dlatego, że panie nazywały się właśnie habibi. No i wcale nie mieszkają na Bliskim Wschodzie, ale w Nowym Jorku. Polecam też sprawdzić wersję akustyczną nagraną dla kultowej amerykańskiej sesji KXP, no ale to dopiero po audycji. No to teraz zabieram Państwa na pewien bankiet. I'm walking it out. Trójka. Program trzeci. Procesem nagrywania tej płyty dzielili się z nami w postaci filmów wideo. filmów zarejestrowanych amatorską kamerą. In Sympathy z albumu sprzed wielu, wielu lat, Sounds of the Universe. Albumu, który nagrywali przy użyciu wielu analogowych instrumentów z lat 70. i 80. Zresztą o tej płycie mówi się, że brzmi zupełnie inaczej niż do tej pory. No i mówi się, że to głównie zasługa producenta Bena Hilliera. Za 19 minut wybije 11, a teraz dźwiękowy powiew lata. Lata w takie zimowe dni, w radiu wszystko jest możliwe. Na no wakacje, a no powiew w bryzy, a może i nawet surferski klimat, no bo zdjęcia do tego klipu zostały nakręcone w Kalifornii. Nixis. No to teraz opowieść o pewnym panu Jonesie. Conversation with a black haired flamenco dance, you know she She dances while his father plays guitar. She's suddenly beautiful, and we all want something beautiful. Man, I wish I was beautiful. So come dance the silence down through the morning. Sha la la la la la la la, yeah. Yeah. Cut up, Maria. Show me some of them Spanish dancers and pass me a bottle, Mr. Jones. Believe in me. Help me believe in anything. Cause I wanna be someone who believes. Yeah. Mr. Jones and me tell each other fairy tales. Jones, który stał się biletem do sławy Counting Crows. No to może raz jeszcze dźwiękowy powiew lata. In the glowing gray.